A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lipca. Minęła 22. Anna Kowalik-Brangati, zapraszam na serwis. Czarne skrzynki w autach osobowych i dostawczych od jutra obowiązkowe w nowo rejestrowanych samochodach. Dwa wypadki w Tatrach z udziałem polskich turystów, jeden z nich nie żyje. Problemy komunikacyjne we Włoszech, rozpoczął się całodobowy strajk na kolei. Od jutra wszystkie nowo rejestrowane samochody osobowe i dostawcze będą musiały być wyposażone w tak zwane czarne skrzynki. Ma to poprawić bezpieczeństwo na drogach. Montaż tych urządzeń ułatwi wyjaśnianie przyczyn wypadków drogowych. Rejestratory będą zapisywać dane przez 5 sekund przed i 5 sekund po zdarzeniu drogowym. Rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński powiedział, że rejestratory będą zapisywać wiele danych. Między innymi prędkość pojazdu, przyspieszenie, hamowanie, działanie systemu bezpieczeństwa. Obowiązek montażu rejestratorów nałożyła Unia Europejska, jednak nie wszystkie typy pojazdów będą od razu objęte nowymi regulacjami. Jeżeli chodzi o autobusy i pojazdy ciężarowe, termin ten został przesunięty na 7 stycznia 2026 roku. Przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego podkreślają, że rejestratory przyczynią się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Do śmiertelnego wypadku doszło w Tatrach. Młody turysta spadł w przepaść w czasie wyprawy Orlą Percią. Wędrował samotnie. Ratownicy górscy ostrzegają, także latem trzeba odpowiednio przygotować się do wycieczek i pamiętać, że w górach może być niebezpiecznie. Młody mężczyzna wędrował samotnie Orlą Percią między pośrednim a zadnim Granatem. Moment upadku widzieli inni turyści i zawiadomili TOPR. Ciało zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego. Do wypadku doszło w miejscu, gdzie już nie ma śniegu i nie wiadomo, co było przyczyną. W Tatrach pogoda sprzyja wycieczkom. Ratownicy apelują jednak, żeby dostosować trasę do umiejętności i doświadczenia, a także mieć odpowiedni ekwipunek i przygotować się na upały. Choć synoptycy w niedzielę po południu i wieczorem zapowiadają w górach opady deszczu i burze. Maciej Skowronek, Radio Kraków. Polski turysta spadł także z Gerlachu w słowackich Tatrach. Mężczyzna przeżył upadek z kilkudziesięciu metrów. Z licznymi obrażeniami trafił do szpitala w Popradzie. Do 16 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar dzisiejszego izraelskiego ataku w Strefie Gazy. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, kierowane przez Hamas, rannych zostało 50 osób. Obiektem ataku była szkoła w Al-Nusejrat, w której chronili się przesiedleńcy z Palestyny. Izrael do tej pory nie potwierdził informacji o przeprowadzeniu ataku. Wcześniejsze wybory prezydenckie w Iranie nie były ani wolne, ani uczciwe i nie doprowadzą do żadnych fundamentalnych zmian w polityce Teheranu, oświadczył Departament Stanu USA. Drugą turę wyborów wygrał Masoud Pezeszkian, to reformista, ale jak mówi iranista Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Krzyżanowski, trudno mu będzie dokonać szybkiego i wielkiego przełomu. Nadzieje na powrót do negocjacji dają nazwiska, które pojawiają się w kontekście obsadzenia poszczególnych ministerstw. Wśród nich Marcin Krzyżanowski wymienia Mohammada Javada Zarifa, byłego ministra spraw zagranicznych Iranu, odpowiedzialnego za ostateczny kształt porozumienia nuklearnego. W debatach poświęconych polityce zagranicznej, w kampanii wyborczej, zarówno Zarif, będący jego doradcą, jak i sam Pezeszkian jasno i wyraźnie deklarowali potrzebę przywrócenia miarę poprawnych relacji z Zachodem. Przyspieszone wybory w Iranie rozpisano po śmierci prezydenta Ebrahima Raisiego, który 19 maja zginął w katastrofie śmigłowca. Wieczorem rozpoczął się całodobowy strajk na kolei we Włoszech. Możliwe są utrudnienia w ruchu pociągów, także tych dużych prędkości. Akcję protestacyjną zorganizowano w pierwszy weekend lipca, gdy rozpoczęły się masowe wyjazdy na wakacje, a w podróży są setki tysięcy zagranicznych turystów. To czwarty strajk na kolei w tym roku, zakończy się jutro o 21:00. Uporządkowanie ortografii i usankcjonowanie już istniejącego zwyczaju. Tak profesor Jerzy Bralczyk komentuje zmiany w zasadach pisowni wprowadzone przez Radę Języka Polskiego. Zwraca uwagę, że język polski jest językiem otwartym. Profesor jest gościem festiwalu Dwa Księżyce. Słowa mają moc w Kazimierzu Dolnym.

No, wielką mam przyjemność po raz kolejny powiedzieć o to nowe nagranie artystki, która nazywa się Nubaya Garcia, bo rzeczywiście tak jest. The Seer to jej ostatni singiel, który zapowiada album Odyssey. Płyta ukaże się we wrześniu, a Nubaya Garcia tydzień temu wystąpiła w Warszawie na festiwalu Jazz Around. Był to troszeczkę skrócony przez warunki pogodowe występ, ale razem ze swoim zespołem artystka pokazała naprawdę światową klasę i udowodniła, że jeżeli chodzi o damski saksofon, liczy się w świecie i to nawet w samej czołówce. Wspaniały przekrój przez to, co dała nam dotychczas, no i oczywiście nieziemski jazzowy klimat na tej scenie w parku. Nubaya Garcia, no nie będę ukrywał i Państwo o tym wiedzą, jedna z moich ukochanych brytyjskich artystek, jeżeli chodzi o ten współczesny jazz, więc chciałbym kontynuować ten wątek i wrócić do roku 2019 i do projektu Neria, w którym Nubaya też udziela się na saksofonie, bo nie dodałem, że oprócz płyt solowych współtworzy grupy Mejsza albo formację Neria. To bardzo dobry krążek, on zatytułowany jest Blume, a znaleźć można na nim na przykład... We'll be right back. To projekt założony przez 7, dosłownie mówiąc, przyjaciół. Szkoda, że tylko jedna płyta wydana w 2019 roku, zatytułowana Blume. Dwa nagrania, EU i Equanimous. Dzisiaj Nubaya Garcia jako solistka oraz Nubaya Garcia jako współtworząca nietuzinkową brytyjską formację jazzową. A propos tej sceny, no to jeszcze mam dla Państwa dzisiaj dwie nowości. Ezra Collective oraz Ebi Souda. Don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Flip the little red light on up. Z jednej strony Ezra Collective i zapowiedź ich albumu, który ukaże się we wrześniu. Tutaj śpiewająca Jasmine Lacey w utworze Good Gave Me Fit for a Dancing. Z drugiej strony Abby Soda, czyli nie tylko jazzowo. Kim K razem z wokalistką ze Sri Lanki Bodur też zapowiadają album zatytułowany Collaborations and Remixes. I to mogą być dwa ciekawe wydawnictwa. No nie chciałbym, drodzy Państwo, z tej Wielkiej Brytanii uciekać i z tego przepięknego świata, który tworzą naprawdę wyjątkowi, utalentowani muzycy. I chciałbym wrócić do początków działalności Tiona Crossa. Thank you. Thank you.

To rok 2015, kiedy artysta nie był jeszcze tak rozpoznawalną marką, jeżeli chodzi o granie na tubie na całym świecie, jaką jest teraz. Aspirations to epka, na której mamy tylko 5 nagrań. Epka nagrana w składzie Tion Cross, Nubaya Garcia i Moses Boyd, czyli niedaleko pada jabłko od jabłoni. W dzisiejszym naszym weekendowym, wakacyjnym spotkaniu nie może zabraknąć dobrego basu, ale nie tylko wydawanego poprzez dźwięki tuby. I tym basem Państwa dzisiaj pożegnam. Mówił Michał Grabek-Grabkowski. Dziękuję.